Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Dwulatka jedną z ofiar pożaru kamienicy w Tczewie. Kilkanaście osób jest rannych. Będą zarzuty dla kolejnych stadionowych chuliganów po burdach na stadionie w Poznaniu. Olga Tokarczuk, pierwszą Polką z Międzynarodową Nagrodą Bookera. W pożarze kamienicy w Tczewie zginęły dwie osoby, dwuletnia dziewczynka i 80-letni mężczyzna. W nocy zapalił się jednopiętrowy budynek mieszkalny. Są ranni. Na miejscu był Wojciech Stobba. Około godziny trzeciej ogień pojawił się najprawdopodobniej na parterze budynku przy ulicy Podgórnej 2 na Starym Mieście w Tczewie. Z trzech budynków ewakuowano łącznie 21 osób. Dwie osoby zginęły w tym tragicznym pożarze, 11 zostało rannych. Jak przekazał mi starszy kapitan Mariusz Stawicki, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, to była jedna z najtrudniejszych akcji w ostatnich latach. Było bardzo silne zadymianie tutaj na ulicy. Podjęto próbę rozstawienia, udaną próbę rozstawienia podnośnika. Zaczęto ewakuować osoby, które pokazywały się w oknach obiektu. Zostały wprowadzone prądy gaśnicze od podwórza, gdyż tam było wejście prowadzące do obiektu, do środka. Przyczyny pożaru ustalą teraz policja i prokurator. Nie wykluczają podpalenia. 17 osób w rękach policji po niedzielnych burdach na stadionie w Poznaniu. Część usłyszała już zarzuty dotyczące zakłócania przebiegu imprezy masowej. Są to zarzuty mówiące o odpowiedzialności karnej za wtargnięcie na murawę. To jest tutaj taki publiczny, lekceważący, okazujący jasne takie lekceważenie obowiązujące w obowiązku prawnego, przy czym część tych osób usłyszała również w opisie czynu określenie, iż naciągając koszulkę na twarz, czy też zaklejąc część twarzy szalikiem, podejmowała próby, które miały na celu utrudnienie ich identyfikacji. Mówiła prokurator Magdalena Mazur-Prus. Rząd, policja i Polski Związek Piłki Nożnej chcą zmian w prawie, tak by skuteczniej walczyć z pseudokibicami. Konkretów na razie nie ma. Wczoraj pracowała Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Dziś pracę rozpocznie zespół roboczy powołany w MSWiA. Od wczorajszego wieczora na liście pisarzy wyróżnionych brytyjską nagrodą Międzynarodowego Bookera jest Polka. Olga Tokarczuk otrzymała tegoroczne wyróżnienie za powieść Bieguni. Pisarka wykorzystała tę okazję, by opowiedzieć naszemu korespondentowi o swojej pierwszej wizycie nad Tamizą. Wizycie, którą uważa za symboliczną. Odrobina magicznego realizmu. Tego wieczora, wchodząc na scenę, zwycięska Olga Tokarczuk miała przy sobie talizman. Takie malutkie kolczyki. Kolczyki kupione w Londynie ponad 3 dekady temu, na samym początku drogi. Byłam wtedy w szkole językowej tutaj i dorabiałam sobie jako pokojówka w hotelu. Za pierwsze pieniądze kupiłam te kolczyki. Odświeżyłam je i założyłam je dzisiaj, myśląc, że przyniosą mi szczęście. I rzeczywiście przyniosły. Ten wieczór i ta nagroda dają poczucie symbolicznego domknięcia, mówi pisarka. Myślę, że to taka piękna jest parabola, która pokazuje, że zaczynamy jako młodzi ludzie z całą taką wizją tym, kim będziemy, ale też jak się upieramy w tym, co robimy, no to możemy spełnić te marzenia. Międzynarodowy Booker to nagroda podwójna, doceniająca fakt, że dzieło ostateczną formę przyjmuje też dzięki tłumaczowi. Stąd automatyczne wyróżnienie przypada też Jennifer Croft, która z biegunów uczyniła flights. Relacjonował nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Szef Facebooka przeprosił w Parlamencie Europejskim za skandal związany z nielegalnym wykorzystywaniem danych użytkowników portalu. Europosłowie nie są zadowoleni ze spotkania, bo Mark Zuckerberg uniknął trudnych odpowiedzi. Szef Facebooka spotkał się z kierownictwem Europarlamentu w związku z działalnością firmy Cambridge Analytica, która korzystała z danych z portalu do profilowania sympatii politycznych użytkowników i wpływania na ich preferencje wyborcze. Zapewniał, że od czasu skandalu wprowadzono zmiany, by nie dopuścić do takich sytuacji. Szef Facebooka powiedział, że ponosi odpowiedzialność za fałszywe informacje, wpływanie na przebieg wyborów czy wykorzystywanie danych z serwisu do niewłaściwych celów. Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by tego uniknąć. To był błąd. Jest mi przykro. Przepraszam. Byliśmy zbyt wolni, na przykład, by zidentyfikować rosyjskie wpływy podczas wyborów prezydenckich w USA. Formuła spotkania, czyli najpierw pytania, a potem dopiero zbiorcze odpowiedzi, pozwoliły mu uniknąć wielu trudnych tematów. Niezadowolony z tego spotkania był europoseł Jan Filip Albrecht. Zadałem panu 6 pytań wymagających prostych odpowiedzi, tak lub nie. Nie dostałem odpowiedzi na żadne pytanie. Szef Facebooka nie odpowiedział na przykład, czy przewiduje odszkodowania dla europejskich użytkowników, czy jest gotów współpracować z unijnymi władzami antymonopolowymi, albo czy Facebook przewiduje w przyszłości możliwość wyłączenia się użytkowników z reklamy skrojonej pod ich profil, utworzonej na podstawie ich danych. Debacie na temat Facebooka przysłuchiwała się Beata Płomecka. A skrót informacji w trójce o 8.30. Michał Olszański, jeszcze raz gratulacje na początek? Nie, tym razem będą brawa dla naszych siatkarek. Bardzo okay? Proszę, bardzo. Czyli bijmy brawo, bo proszę państwa, nasze panie wygrały z samymi mistrzyniami olimpijskimi. Polki wygrały w Makao z Chinkami 3-2, to był mecz drugiego turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwone mają na koncie teraz 2 zwycięstwa i 2 porażki, bo przypomnę, że w pierwszym turnieju panie nasze wygrały z Włoszkami, a przegrały z Turcją i Stanami Zjednoczonymi. Dziś mecz z bardzo mocną Serbią. Lider Giro d'Italia, Brytyjczyk Simon Yates stracił minutę i 37 sekund do zwycięzcy etapu jazdy na czas, ale nadal prowadzi z przewagą niespełna minuty nad Holendrem Tomem Dumoulinem. 34 km najszybciej pokonał Australijczyk Rohan Dennis. Fabio Aru został ukarany za jazdę zawozem technicznym, dodaniem 20 sekund do swojego czasu. W ten sposób Włoch spadł w klasyfikacji etapu z 6 na 8 miejsce. Dziś 17 etap, niezbyt długi, 155 km. Parkiet mistrzów w końcu został zdobyty. Koszykarze Golden State niespodziewanie przegrali we własnej hali w finale konferencji zachodniej z Houston Rockets 92-95. Stan rywalizacji w serii do 4 zwycięstw jest zatem remisowy 2-2. O szczegółach tego pojedynku Jan Pachlowski. Ostatni raz na własnym parkiecie w playoffach koszykarze Warriors przegrali blisko 2 lata temu. W poprzednim pojedynku wojownicy pokonali Rockets różnicą 41 punktów, co dla Houston było największą porażką w drugiej części rozgrywek w historii klubu. To na zawodników gości podziało widać bardzo mobilizująco, choć początek mieli fatalny. Golden State prowadzili na samym już początku m.in. 12-0. Rakiety wszystkie straty odrobiły w trzeciej kwarcie, a w końcówce umiejętnie broniły niewielkiej przewagi, choć wcześniej prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Gracze tej drużyny znakomicie grali w defensywie. Potrafimy skutecznie odrabiać straty. Dzięki poświęceniu całemu zespołu to był fajny mecz. Powiedział koszykarz Rockets Chris Paul, który zanotował łącznie 27 oczek. Piąty mecz serii odbędzie się teraz w Houston. Z Miami, Jan Pachlowski. I teraz jeszcze informacja istotna, jeśli chodzi o wszystkich, którzy czekają na mundial. Otóż piłkarska reprezentacja Rosji wystąpi na mundialu w składzie zaproponowanym przez selekcjonera Stanisława Czerczesowa. FIFA umorzyła śledztwo w sprawie stosowania dopingu przez niektórych piłkarzy. Nie oprotestowała tej decyzji Światowa Agencja Antydopingowa, zatem wszystko okej. Okay. Ale jednak trzeba zauważyć, że w ubiegłym roku ponad 150 próbek pobranych od rosyjskich piłkarzy miało wynik pozytywny, a nieoficjalnie mówiono, że na liście podejrzanych znajdowali się m.in. zawodnicy powołani do reprezentacji Rosji. W Moskwie obawiano się najgorszego, ale widać tym razem się upiekło, tak jakby nie chciano drażnić niedźwiedzia, mam takie wrażenie. Dodajmy jeszcze, że gospodarze mundialu ogłosili, że dzień przed otwarciem imprezy w Moskwie na Placu Czerwonym odbędzie się koncert światowej sław opery. Wystąpią Hiszpan Placido Domingo, Peruwiańczyk Juan Diego Flores i Rosjanka Anna Netrebko. To jest informacja, która na pewno ucieszy tych, którzy uważają, że kultura i muzyka łagodzi obyczaje. Czyli na przykład Michała Olszańskiego. Bardzo się cieszę. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś w północnej połowie kraju słonecznie, na południu pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najmocniej na krańcach południowych. Miejscami możliwe też burze z gradem. 18 stopni w Trójmieście, 19 w Olsztynie i Augustowie, 20 w Słupsku i Suwałkach, 21 w Koszalinie i Białymstoku, 22 w Pile, 23 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Szklarskiej, Porębie, 24 w Łodzi, Szczecinie najcieplej, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 25 słucham pana. A gdyby tak w Poznaniu w niedzielę przed meczem wystąpiło kilku artystów z wysokiej półki? O jakich artystach masz, jakich artystów masz na myśli? Bo kilku artystów widziałem ostatnio na stadionie w Poznaniu. Ja myślę o innych. O dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łatwe raty w sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro kupowanie na raty jest tak proste. Podajesz dowód, wybierasz produkt i bierzesz raty. Decyzja o przyznaniu kredytu trwa dosłownie kilka chwil. W sklepach Euro łatwe raty. Łatwiej być nie może. W

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Zbigniew Gryglas, poseł Porozumienia. To jest Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Tak, wszystko się zgadza. Witam panie redaktorze, witam serdecznie państwa o poranku. No właśnie, nie zawsze łatwo jest tutaj rozdzielić to porozumienie, bo to jest w ramach Zjednoczonej Prawicy, a klub jest osobno, ale rozumiem, że to jest Klub Prawa i Sprawiedliwości i to jest wtedy formalnie dobrze. Jak najbardziej tak. Nie tworzymy odrębnego klubu jako Partia Porozumienie. Działamy w ramach jednego klubu z Prawem i Sprawiedliwością. Tworzymy Zjednoczoną Prawicę. No to w ramach tego wspólnego frontu Zjednoczonej Prawicy. Takie pytanie. Kolejny dzień protestów w Sejmie. Protestują niepełnosprawni. Wygląda na to, jakby Zjednoczona Prawica, rząd, nie wiem, władze pogodziły się z tym protestem i liczyły na to, że on sam z siebie przestanie być. Ktoś w końcu, czy ci protestujący z Sejmu wyjdą. No bo nie widzę ani prób podjęcia jakichś nowych negocjacji, ani zakończenia tego w sposób polubowny. Rząd jest otwarty na kolejne rozmowy, choć ja muszę powiedzieć, że żaden rząd, niezależnie czy to rząd polski, czy jakikolwiek inny rząd, no, nie wprowadza zmian pod pistoletem protestu, czy pistoletem strajkowym, tak jak w tym przypadku. To jest bardzo złożona materia. No, część zmian rząd zaproponował na samym początku protestu. Chodzi o wyrównanie renty socjalnej z najniższą emeryturą. To jednak zrobił, używając pańskiego języka, pod pistoletem protestu. No tak, i to było wszystko, co można w tej sprawie zrobić. Naprawdę wszystko, jestem o tym głęboko przekonany. Rzeczywiście pierwszy postulat z dwóch, przypomnę, został zrealizowany w 100%, natomiast drugi w formie rzeczowej. No, dlaczego rząd się broni? Bo do tej pory rząd w przypadku programu 500+ i na przykład wyprawki mówił, że najlepszą formą pomocy jest zostawienie pieniędzy ludziom do dyspozycji, rodzicom w przypadku dzieci. A dlaczego w tym przypadku jest ta pomoc rzeczowa, a nie tak, jak się domagają tego protestujący, tych 500 zł na jedną osobę? Już to wyjaśniam. Panie redaktorze, szanowni państwo, otóż sytuacja wygląda tak, że my mamy gigantyczny problem z orzecznictwem. Proszę sobie wyobrazić, że według danych z ostatniego spisu powszechnego z roku 2012 mamy aż 4,7 miliona niepełnosprawnych w różnym stopniu niepełnosprawności, ale to bardzo duża cyfra. Jak się porówna procentowy taki wskaźnik dla innych państw, to wychodziłoby na to, że Polacy są no, nadmiarę niepełnosprawni, przepraszam za to wyrażenie. Mówimy o statystyce. Mówimy o statystyce, no ale to jest groźne, dlatego że wprowadzenie takiego świadczenia na rzecz potencjalnie tak wielkiej grupy mogłoby zrujnować finanse naszego państwa. No, ja nie chcę używać górnolotnych sformułowań, porównań, ale nie możemy ciągnąć tego sukna za mocno, bo jest gdzieś granica odpowiedzialności za Rzeczypospolitą, za nasze państwo. A to nie jest tak, że powinno się w związku z tym wprowadzić, nie wiem, no pewnie są przecież kategorie niepełnosprawności, przyznawać ewentualnie te pieniądze tylko tym, o tym najwyższym stopniu niepełnosprawności. Czy to nie byłoby właściwie to rozwiązanie? Dokładnie tak i o tym mówił wczoraj pan premier Morawiecki, że my musimy popracować nad zmianą tego systemu orzecznictwa, żeby te kategorie, o których pan wspomniał, były jasne, klarowne i żeby no, nie było tutaj nadużyć w tym systemie, bo te nadużycia, raz jeszcze powtórzę, są groźne dla budżetu państwa, groźne dla finansów państwa polskiego, czyli nas wszystkich. No, pamiętajmy, że budżet państwa to nasz budżet, to my się składamy na ten budżet i o tym nie wolno zapominać. Więc musimy ten system dopracować, to zabierze trochę czasu i to potrwa parę miesięcy. Ale w tym czasie miesięcy nie można doprowadzić jednak jakiejś formy porozumienia z protestującymi, no bo inaczej jest trochę tak, że Sejm zamienia się coraz bardziej w twierdzę niedostępną. Protestujący dalej protestują i nie ma pomysłu, mam wrażenie, jak wyjść z tego galimatiasu. No tak, no, wprowadzenie tego świadczenia w formie rzeczowej, no, w moim przekonaniu jest takim rozwiązaniem. No, zadam panu pytanie, czy zdarza się panu często pomóc sąsiadom, czy znajomym, czy komuś z rodziny w formie rzeczowej? Czy to jest inna pomoc, czy to jest pomoc mniej wartościowa? To jest tak samo ważna pomoc. Ja muszę panu powiedzieć, że ja rozmawiałem rozmawiałem dwukrotnie z protestującymi na samym początku i później bodajże tydzień temu. Na początku panie mówiły, tłumaczyły, jak bardzo trudne jest życie z osobami, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, jak wielkich środków to wymaga. No, trzeba płacić za usługi rehabilitacyjne, które są trudno dostępne, one są drogie. No, jest potrzebnych bardzo wiele artykułów medycznych. No dobrze, i co się stało? No bo rozumiem, że początkowo były te rozmowy, dochodziło do spotkań, była jakaś forma negocjacji i teraz wygląda na to, że tych negocjacji nie ma, a po drugiej stronie, mówię teraz o stronie protestujących, przedwczoraj był tam Lech Wałęsa na przykład, prawda, pojawiają się również inni politycy. Czy to jest jeszcze pańskim zdaniem taki klasyczny protest społeczny, czy to jest forma walki politycznej? Jak pan to ocenia? Z całą pewnością jest tam już bardzo wiele emocji. Jak wkradają się emocje, to bardzo trudno takie racjonalne podejście do rozmów i poszukiwanie kompromisu. To pierwsza kwestia. Druga, no niestety jest tam już bardzo dużo polityki. I świadczy o tym nie tylko obecność pana prezydenta Wałęsy, który, no jak sądzę, nie pomógł w rozwiązaniu tego konfliktu, a przeciwnie, doprowadził do jeszcze większego impasu. No, o tym upolitycznieniu świadczy choćby jedna z wypowiedzi protestujących, gdzie jedna z pań powiedziała, że no, wzywa, apeluje do niegłosowania na przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy w najbliższych wyborach samorządowych. No to już jest czysta polityka. Tutaj polityki być nie powinno i wręcz nie może być tej polityki, bo sprawa jest poważna i chcemy tą kwestię rozwiązać. No, ale polityka była też wtedy, kiedy ci niepełnosprawni protestowali wcześniej, 4 lata temu i wtedy PiS z kolei, że tak powiem, bardzo sympatyzował z tymi protestami. Trochę jest ofiarą tak wcześniej złożonych obietnic, nie? No panie redaktorze, gdyby rozwiązano ten konflikt w 2014 roku do końca, dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu, bo sami protestujący mówią, że to jest kontynuacja tamtego protestu. Wtedy nie załatwiono wszystkich postulatów i one dzisiaj pozostały w części nierozwiązane. Mimo tego, że w ciągu ostatnich 2 lat rzeczywiście wydatki na tą grupę no, wydatnie wzrosły. Mocno. Dobrze, wzrosły. Zostawiamy, bo dzisiaj nie rozstrzygniemy pewnie tego konfliktu. Inna. No ja powiem tylko może na koniec, że no, chciałbym zaapelować do protestujących, by zawiesiły przynajmniej ten protest, bo wydaje mi się, że są powody po temu, żeby podjąć tą decyzję. Osiągnęły bardzo dużo dla siebie i dla swojego środowiska, dla niepełnosprawnych i jeżeli rząd nie zrealizuje do końca swoich obietnic, jeżeli nie wprowadzi zmian w orzecznictwie, jeżeli nie będzie działał ten system wsparcia usług rehabilitacyjnych, to ja pierwszy będę za tym, żeby ten protest został wznowiony. No ale dzisiaj naprawdę rząd zrobił wszystko, co możliwe. Zobaczymy, czy ten apel poskutkuje. Inny temat, mianowicie rzecz, która jest trochę jest, a trochę nie jest. To znaczy mówię tutaj o pomyśle referendum zorganizowanym przez pana prezydenta. Mamy drugą połowę maja. Referendum, zdaniem prezydenta, powiedział to 3 maja. Miałoby się odbyć 10-11 listopada. No, żeby do referendum doszło, powinien wpłynąć do Senatu projekt ustawy dotyczącej referendum, no a w nim powinny być zawarte też pytania. No bo nie da się zorganizować referendum, nie wiedząc na jaki temat, czy w jakiej sprawie mają się obywatele wypowiedzieć. No i właściwie nie wiadomo, co się teraz dalej dzieje, bo z kolei pełnomocnik rządu do spraw obchodów niepodległości, Jarosław Sellin, kilka razy mówił o tym, że jego zdaniem 10-11 listopada, to jest propozycja pana prezydenta, to jest zły termin. Byłby to termin faktycznie tuż po wyborach samorządowych, co oznaczałoby niebezpieczeństwo bardzo niskiej frekwencji, więc co się dalej w tej sprawie dzieje? Jaka jest pańska opinia? No więc ja muszę powiedzieć tak, że co do zasady wspieram pomysł pana prezydenta, by dokonać takiej rewizji konstytucji, bo rzeczywiście my kończymy taki etap przebudowy naszego państwa po okresie PRL-u. No są jeszcze sfery, gdzie ciągle ten PRL jest widoczny. Ja myślę, że państwo to wiecie doskonale. No ale my co do zasady staramy się już te pozostałości PRL-u likwidować. zlikwidować, tak żeby nie były widoczne, nie były dokuczliwe dla społeczeństwa. Więc czas, żeby tą konstytucję przejrzeć, żeby ją zmienić. No, znajdujemy tam takie relikty przeszłości. Co do zasady, że trzeba się przyjrzeć i zmienić, to pewnie się tam... Wszyscy się zgadzają. Pytanie gorzej brzmi, o stronę jak techniczną. To zrobić, właśnie. Tak, i stronę techniczną. Więc właśnie proste pytanie brzmi, czy pańskim zdaniem pomysł zorganizowania tego referendum 10 i 11 listopada to jest dobry pomysł, czy zły? No, co do daty, to ja się jednoznacznie wypowiadam tutaj negatywnie. Ja w tym dniu chciałbym przede wszystkim świętować stulecie niepodległości, cieszyć się z tego, że po latach zaborów Polska znowu pojawiła się na mapie. To będzie taka wielka radość i nie chciałbym osobiście zaprzątać sobie głowy pytaniami dotyczącymi... Panie pośle, to może pan też zaapeluje teraz do pana prezydenta, żeby przemyślał tę datę i żeby zmienił ją z 10 i 11 na jakąś inną. Z przyjemnością to uczynię. Zastanawiam się w ogóle nad sensem referendum, dlatego że te doświadczenia, które mamy z poprzedniego referendum, przypomnę, bardzo niska frekwencja i de facto wyrzucone pieniądze. Obawiam się, że teraz może być podobnie. Pomimo, że materia jest dużo bardziej poważna, bardziej istotna, to myślę, że to może być trudne. No, drugi argument też jest taki, że konstytucja jest dosyć złożoną ustawą, jest tam wiele elementów. Trudno skonstruować na tej podstawie dobre, ale takie precyzyjne mówi, pytania. Że on się chce słuchać obywateli, dlatego inaczej niż do tej pory to nie będzie tak, że są jakieś rozstrzygnięcia wprowadzane, tylko że on oddaje głos ludziom, ludzie się wypowiedzą w oparciu o tę wypowiedź i opinię obywateli, dopiero zostanie zbudowana nowa konstytucja. No, tak brzmi ta argumentacja mniej więcej. I to jest trafna argumentacja, ale można... Ale jeszcze bardziej trafną. Można ten proces zrealizować w inny sposób. No, można przeprowadzić serię spotkań z Polakami, taki objazd Polski. To rzeczywiście pouczające. Ja uczestniczę w bardzo wielu takich spotkaniach i muszę powiedzieć, że dla polityka to jest chyba najważniejszy element takiego uczestnictwa w życiu politycznym, słuchanie obywateli. Można się tam rzeczywiście bardzo wiele dowiedzieć o tym, jak myślą Polacy, czego chcą Polacy. A więc można to w ten sposób zrobić. Można zrobić serię spotkań z różnymi środowiskami, tak żeby poznać opinię, taką reprezentatywną opinię. Jak się zachowa ostatecznie pan prezydent, zobaczymy. Na razie jeszcze ta ustawa do Senatu nie wpłynęła. Ostatnia kwestia, która też od paru dni, właściwie od dwóch dni chyba się pojawiła w przestrzeni publicznej, to jest kwestia ewentualnej rekonstrukcji rządu. Pojawiają się różne doniesienia na ten temat. No, ledwo się, mam wrażenie, zakończyła poprzednia rekonstrukcja, która trwała potwornie długo, bo parę miesięcy, no to zaczyna się mówić o nowej rekonstrukcji. To jest pańskim zdaniem dobry pomysł, czy to nie powinno być tak, że jednak jak już jest i nowy premier, i nowi ministrowie już przez niego całkowicie powołani, no to jednak tego czasu na działanie powinno być więcej? Panie redaktorze, szanowni państwo, dla Polski powinna pracować najlepsza w danym momencie drużyna. A tak, na tym poziomie się pewnie też wszyscy zgadzamy. Wszyscy się zgadzamy. Jeżeli selekcjoner, czyli w tym wypadku pan premier Morawiecki, uzna, że może dysponować osobami, które mogą nadać się pracy rządu taki nowy wymiar, taką nową energię, to myślę, że warto zastanowić się nad drobnymi korektami. Nikt nie jest doskonały. Ławka rezerwowych też jest dosyć długa i jeżeli w danym momencie są zawodnicy, którzy są w wyższej formie niż ci grający na boisku, to warto ich na murawę wstawić tak, żeby strzelili jedną czy dwie bramki. Dobrze, zostawiamy państwa z tym piłkarskim porównaniem. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Zbigniew Gryglas, poseł Porozumienia, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu, dziękuję serdecznie państwu. Życzę miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Last Minute 500+ wciąż czeka na Ciebie w Rainbow. Przypominamy, na początek dla każdego do 50% rabatu, a na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Takie Last Minute w Rainbow tylko do 24 maja. Rezerwuj teraz! Co dzisiaj robimy? Tylko lekko skracamy. Kocham swoje włosy. Chyba wiem dlaczego. Są mocne i zdrowe. To dzięki Regenerum do włosów. A, czyli to jakaś odżywka. Regenerum to nie jest zwykła odżywka do włosów. To regeneracyjne serum, które nie tylko wzmacnia, ale i odżywia nawet bardzo suche i zniszczone włosy. A proszę mi wierzyć, moje włosy naprawdę potrzebowały pomocy. A teraz są miękkie, gładkie i pełne blasku. To już wiem, skąd ma pani takie piękne włosy. Z apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wszystkie zęby zdrowe, ale ma Pani skłonności do aft. Powinna Pani stosować na co dzień pastę do zębów bez aftankin. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Dwie osoby zginęły w pożarze kamienicy w Tczewie. Ofiary to 2-letnia dziewczynka i 80-letni mężczyzna. Ogień pojawił się około 3:00 w nocy w jednopiętrowym budynku. Strażacy ewakuowali 21 osób, 11 trafiło do szpitala. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana. Rząd, policja i Polski Związek Piłki Nożnej chcą zmian w prawie, by skuteczniej walczyć z pseudokibicami. Konkretne propozycje ma przygotować specjalny zespół roboczy przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace rozpocznie dziś. To reakcja na niedzielne burdy na stadionie Lecha Poznań podczas meczu z Legią Warszawa. Kilkadziesiąt osób odpalało race i wbiegło na boisko. Policja na podstawie monitoringu ustala sprawców. To około 50 pseudokibiców. Zatrzymano już 17 z nich. Manchester oddał hołd ofiarom zamachu bombowego sprzed roku. Wraz z rodzinami ofiar w specjalnym nabożeństwie w katedrze wzięli udział premier Theresa May i książę William. Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy. W tym czasie cisza zapadła we wszystkich budynkach administracji rządowej w całym kraju. W ataku terrorystycznym rok temu zginęły 22 osoby. Salman Abedi, brytyjski obywatel libijskiego pochodzenia, zdetonował bombę po zakończeniu koncertu lubianej przez brytyjską młodzież piosenkarki Ariane Grande. 7 ofiar miało mniej niż 18 lat. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Moskowiec. Rząd zapowiada budowę 22 mostów na największych rzekach. Przewiduje na ten cel ponad 2 miliardy złotych. 20% kosztów mają dorzucić samorządy, mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe. Zakładamy dofinansowanie w wysokości do 80% zarówno do dokumentacji, jak i do samej inwestycji. Program ma być zrealizowany do 2025 roku. Unia Europejska jednym głosem sprzeciwia się cłom na stal i aluminium, które zamierzają nałożyć Stany Zjednoczone. Europa do 1 czerwca jest wyłączona z ceł i zabiega o takie wyłączenie na stałe, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Tego typu pozataryfowe wprowadzenia obciążenia, których nigdy dotychczas nie było, cofają nas raczej do XIX-wiecznych wojen celnych, a tego żadne z państw członkowskich sobie nie życzy. Unia Europejska przekonuje, że nie jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i że nigdy nie stosowała nieuczciwych praktyk w handlu w przeciwieństwie do Chin. Oszuści chcą zarobić na RODO. Do Ministerstwa Cyfryzacji dociera wiele niepokojących sygnałów, mówi o nich Maciej Kawecki z resortu. Zaczynamy coraz częściej otrzymywać linki z informacją, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat reformy, wejdź pod dany link albo załączniki, jeżeli chcesz zapewnić sobie pełną zgodność z RODO, otwórz załączniki, które ci przesyłamy w wiadomości e-mail. Nagle okazuje się, że pod linkiem, pod wiadomościami znajduje się złośliwe oprogramowanie, które rzeczywiście skutkuje potem zainfekowaniem naszego komputera. Na firmach próbuje się też wymusić korzystanie z różnych ofert pod groźbą złożenia skargi do GIODO. Oszuści podszywają się też pod urząd i wyłudzają numery PESEL, twierdząc,

Niechcący, chcący. To w tym punkcie programu ten utwór pojawił się po raz pierwszy. Nie bójmy się tego powiedzieć, chwalmy się tym. Ja od razu powiem, że w tym punkcie programu Dawid Podsiadło akurat nie wystąpi, tylko dublet. Natomiast, ponieważ podobał się wczorajszy turecki fragment klasyki psychodelii tureckiej z lat 70. No to dziś, żeby nie odbiegać klimatem za bardzo, skoro tak te właśnie różne rzeczy się podobają. Nie, tu nie ma co załamywać rąk, panie redaktorze. Nie, ja się wsłuchuję w tekst. Mhm. Zaglądamy do Gdyni, bo Gdyński Festiwal Kultur Świata Globaltica odsyłania kolejne karty i swoje tegoroczne atuty do pięknej scenerii w postaci Nadmorskiego Parku Koliwki i dotychczas ogłoszonych wykonawców, o których już też mówiliśmy, m.in. Jili Galo, też fantastyczni. Dochodzą właśnie, uwaga, Arwa. Czekaj, daj posłuch. No i w jakim miejscu świata umiejscowiłbyś tę muzykę? To jest zagadka. Tak, to jest zagadka. To jest globalna muzyka, która wszędzie się odnajdzie. No otóż odnajdzie się wszędzie, ale skąd pochodzi? Arwas, duet, który tradycyjne pieśni z regionu wplata w jazzowy kontekst przy pomocy kontrabasu. Basu? No to jeszcze ten region nam pozostał do rozszyfrowania. Region. A święty Mikołaj, taki właściwie nie święty, tylko ten w czerwonym takim kubraczku, kojarzysz? No poczekaj. Przecież to ewidentnie troszkę tak jak renifery by śpiewały, prawda? No oczywiście, renifery, no. Tak, przez komin. Dlatego lapońskie pieśni Joik, duetu Arwas, będzie można posłuchać tych pieśni w Gdyni. To bardzo ciekawa propozycja. Poza tym Sofiane Saidi i Mazalda Algierczycy grający w współcześnioną wersję Raj, czyli muzyki spopularyzowanej na całym świecie kilka dekad temu przez Khaleda i Rachida Tahe. No i jeszcze kapela Niewińskich, uczniowie wiejskich muzykantów, praktycy i badacze muzycznych tradycji Polski, poszukujący rdzennego brzmienia muzyki wiejskiej, inicjatorzy i uczestnicy licznych działań na rzecz ożywiania rodzimej tradycji muzycznej. W repertuarze, który zaprezentują na potańcówce, mają m.in. wiejskie oberki, ciągłe mazury, ciągłe? Śpiewaki, poleczki, walczyki i wolne. Dla każdego coś miłego, panie proszę panów. I trzeba się bawić. Gdyński Festiwal Kultur Świata zapowiada się fantastycznie, to Globaltica. A dziś o 20:00 w warszawskim klubie Pardon Tutu, który przenosi się właśnie ponownie do Teatru Nowego, odbędzie się koncert Chicago London Underground. Jazzowe improwizacje najwyższej próby zapewniają Rob Manzarek. Nie, Rob Mazurek, człowiek instytucja, jeśli chodzi o kornet i trąbkę, które sam potrafi umieścić w najróżniejszych kontekstach, od rockowych przez jazzowe po awangardowe i to ze świata eksperymentalnej elektroniki oraz, także trzeba powiedzieć, że to pomysłodawca wielu muzycznych przedsięwzięć, m.in. Chicago Underground i São Paulo Underground. Dodajmy jeszcze perkusistę Chada Taylora, koncertującego w Polsce z m.in. z triem Marka Ribota i wielu, wielu innych wspaniałych muzyków. Nie jest to łatwa muzyka. Nie. Chicago, London, Underground, dziś, pardon, to tu, Rob Mazurek, bardzo się to zapowiada też fantastycznie. Kolejni wykonawcy też zapowiadają swoje występy na festiwalu Paul and Rock. Z zagranicy dołączyły zespoły z nieoczywistych kierunków, jak Death by Chocolate ze Szwajcarii, ostatnio grający w Kostrzynie 5 lat temu, oraz koreańscy rockmeni YB. Grupa zmniejszyła nazwę z Yundu Hyunban do YB, czy B po prostu. Efekty na lokalnym podwórku już są. Ale pomyli się ten, kto połączy ten utwór z koreańskim zespołem YB. To ponoć najpopularniejszy koreański zespół gitarowy, ale to, co państwo słyszą, to oczywiście fragment płyty Wojtka Mazalewskiego, a ten głos należy do Ani Rusowicz, niewątpliwie. A dlaczego o tym mówimy? Bo z naszego lokalnego podwórka, właśnie do składu Paul and Rock Festival, dołączył Wojtek Mazalewski, a wraz z nim plejada gwiazd, który zaprosił na swoją ostatnią płytę Chaos pełen idei, czyli m.in. John Porter, Wojciech Waglewski i śpiewająca te słowa Ania Rusowicz. Mushroom, and your mind is moving low. nieco. Zaczęło się egzotycznie, skończyło się bardziej konwencjonalnie, ale chyba muzyki dobrej nie zabrakło. Impreza, przypomnę, to akurat Poland Rock Festival, rozbędzie się w pierwszy weekend sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Wystąpią m.in. Laoczek, Goo Goo Dolls, Big Mountain, ale także nasz redakcyjny kolega Krzysztof Zalewski. No i myślę, że jakiś milion innych osób też tam wystąpi. To już. To już. No to teraz musimy rozstrzygnąć, kto będzie w dziecięcej eskorcie. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. No tak, pytaliśmy o to, jak nazwać, sympatycznie nazwać tego sędziego, który będzie sobie siedział w tym autobusiku. W warowni. W ciężarówce, w warowni, bo na tegorocznych mistrzostwach po raz pierwszy będzie system VAR, czyli wideoweryfikacji. A pytaliśmy, bo potrzebujemy, aby sześcioro dzieci, dzisiaj mamy sześć takich miejsc, wybrało się w eskorcie dziecięcej i wyprowadziło jedną bądź drugą drużynę na murawę stadionu w Poznaniu. To będzie mecz Polska-Chile 8 czerwca 20:45 wraz z opiekunem, czyli dwa bilety. Ale pytaliśmy o tego sędziego, jak go sympatycznie nazwać. No i przyszło sporo odpowiedzi, bardzo ciekawych. Warownik i jeszcze... Wartownik. I wartownik się bardzo często pojawiały, ale wybraliśmy zupełnie inaczej. Po pierwsze tak, wybraliśmy propozycję pana Patryka z Jagodnego. Rubin, sympatyczne określenie, jak nazwa legendarnego odbiornika telewizyjnego, i sugeruje, że praca sędziego jest cenna, jak Rubin. No bo jest, rzeczywiście. Na koniec sobie zostawię tę drugą propozycję. Pani Katarzyna z Poznania, sędzia Rawarwar, bo jak rabarbar dla jednych jest słodkie, dla drugich będzie kwaśny. Pan Michał z Pyskowic proponuje Obi War Kenobi, na murawie Gwiezdne Wojny, a w centrum dowodzenia człowiek stojący po jasnej stronie mocy. Sędzia Samowar to pani Anna z Tarnowskich Gór, ponieważ niejednokrotnie będzie sam ważył o losach meczu. No i pani Justyna z Trzebnicy, może tak po prostu staropolsku, sędziwar, mędrzec i wyrocznia piłkarskich obiekcji. No i na koniec pan Zbigniew z Warszawy, sędzia VAR to utalentowany pan Ripley. To jest bardzo dobra propozycja. Gratulujemy. To państwo otrzymują dzisiejszą porcję tych zaproszeń. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Utalentowany pan Ripley może być. Tak to nazwijmy. Mistrzostwa coraz bliżej, coraz bliżej. Za 8,5 minuty będzie 9:00. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, kolega Krystian. Tu musimy iść trenować, skoro tak wielkimi krokami ten mundial się zbliża. 7-milowymi krokami, proszę pana. 7. No a tam czeka, wie pan co, w pokoju? Trambambula. To tak można oficjalnie już? Można. Teraz już można. Ja może powiem, że muzycznie to Robert Plant, gdyby państwa zdziwiło. I sit and wait for you like so many others do. Just like they do for me, well so I do for you. Thank you.